لیس علیکم جناح ان تفتغوا فضلا من ربکم، دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی دا اتمام دا حج دا پار دری امور اللہ تعالی نور ذکر کړی دی آیاتونو باندې ځان پوی کوي خاص سبق عمر ګرانم نه لري دری امور مخکې ذکر شول داغه وضاحت مرته وک نو دی آیت کې الله تعالی دری امور د اتمام د حج د پاره نور بیان کړی دي نو د شپه ګمور شول اول الله تعالی رد کوي په یو رسمي باطل د جاهلیت والو باندې چاغي به تجارت حرام ګڼه وې څوک چې حج لزی نو تجارت بن کوي د حرام دي الله تعالی په هغه باندې رد کوي حرام نه دي دویم په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی دویم امر عقوب د مزدلفه کې عقوب وکړل تکې ایثار شي او دریم ذکر کړی دی د مزدلفه په خوا کې د الله تعالی ذکر کوي د الله تعالی اطاعت کوي الله تعالی دوي دعاګانې د الله تعالی نه غواړي الله تعالی دې مونږ تاسو بوزي چې دار څه بسترګو باندې وینو بیا بسانه شي اوس یې خو مونږ دا وایو چې په قران کې ذکر شوی دی یا حدیث کې دی او یا د فقه په کتاب کې ذکر شوی دی او چلته کې لار شو بیا په سترګو باندې وینو الله تعالی دې مونږ او تاسو په خیر او عافیت سره او د امن سره دی الله تعالی مونږ او تاسو د خپل کور لبوزي لیس علیکم جناح نشتره په تاسو باندې ګنا ان تبتغوا فضلا من ربکم چې ولټو تاسو فضلا من ربکم اغه ګټه تجارت فضل د خپل رب د طرف نه فضلا نه مراد په دې کې تجارت کول تی مراد دی ته دیو جن تفسیر سمرقندی له سیمانا کړی دی ان تطلبوا رزقا چې تاسو طلب کوي رزق مې ربکم د طرفه طرف تاسو نه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ذکر کړی دی وای په عربو کې څو خلکو په موسم د حج کې تجارت کول دا ناجیز ګڼل حرام ګڼل نو الله تعالی په هغه باندې رد وکړ صاحب اللباب دغه ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دغه قول نو الله تعالی رد وکړ چې څوک حج لزی او انت کې د حج نه وزګار شي نیت یې دغه نه دی خلار شي وای چې زه یو څه تجارت په مکم یو 2 لک درې لک روپۍ ور سره دی حج یې وکړه دې طرف نه ځان سره څه سامان واخلي ولته کې خرڅ کی څه ګناه هم کې نشته یا د هغه طرف ناراضي او څه سامان یې ځان سره رابار کوي چې خرڅ به کوم ځان لپاره تجارت وکم الله تعالی په دې کې ګناه نشته دی خو دې کې علما دا یو مسله لیکلې ده وای په سفر د حج کې تجارت کول ته ترغیب نه لري او کلې شی بلکې صرف د جواز خبره ده صرف د سره یو سړی الله تعالی مال ورکړ دی او څه ضرورت دی چې هغه تجارتونه کوي په حج په سفر کې نه دی کوي خو دومره ده چې حرام به نه ګڼي لکه څنګه چې په جاهلیت کې بعد خلکو دا ناجایز ګاڼه او دا حرام ګاڼه نو الله تعالی وی حرام نه دی ها که چاو که جواز لري خو ترغیب هم نه ورکړه چې خامخه بس تاسو وا چې په قران کې راغلي دي چې بس کوی نو د سیرم د ترندې ویل چې بیخي توون خلا وسره بس بیا اکثر پر نیت کې هم لږ مشکل لازی هغه حج بیا دومره مقصد نه وي خو دا وای چې یو بندل به کیو ګټه مخیر ده سی وکي نو بیخي دغه مکه وي او که ضرورت و نو تجارت کولای شي په سفر د حج کې ګناه پکې نشته ده دا معنی ده ان په غو باندې رد الله تعالی وکړه لیس علیکم جناح نشتر یبتا سبانی گنا ان تفتغوا چی ولټوی تاسو فضلا من ربکم ا د تجارت ګټه فضلا رزق من ربکم له طرفه طرف تاسو نه فاذا افزتم من عرفات اوس دا غدویم خبر ذکر کړي فاذا افزتم من عرفات کله چې را کوس شی تاسو د عرفات نه فذكروا الله نو یادوی الله تعالی دره عند المشعر الحرام په خوا د مسجد حرام کې په خوا د مشعر حرام کې مراد دین مزدلفه ده مزدلفه کی الله تعالی یادوی مزدلفه کی الله تعالی یادوی فاذا افستم من عرفات عرفات نشرا کوزیگی په نهم د ذلحجې باندې د ماجیګر او د ماسپخین مونږ الته کی جمع حقیقی ده د ماسپخین نمون سره د ماجیګر مونږ کی بیا وقوف علی العرفه ده یعنی خدعا غانی او غوړی د الله تعالی ذکر اذکار وکي الله یکم مشری امام یغه ته تقریر وکي چې داسې کوي داسې کوي داسې کوي نو د ماجیګر او د ماسپخین مونږ چې الته کې په یو ځای باندې کوي د ماجیګر هغه د ماسپخین سره یو ځای کوي هغه ته وي جمع حقیقی د احناف پنځ باندې هم دغه دوه ځای کې د جمع حقیقی ده او د دین علاوه چې په نور ځایونو کې هغه جمع سوری ده نو کله چې بیا د ماخام مونږ به نه په عرفات کې کوي او نه په لار کې کوي بیا چې کله مزدلفه ته راکوشي د ماسخوتن د مانځه سره به جمع حقیقی کوي خو د اولنۍ جمع حقیقي چې واغه جمع تقدیمی وه یعنی د مازیګر هغه ماسپخین ته ویوړ او په دې کې جمع حقیقی ده خو لیکن جمع تاخیری ده یعنی د ماخام مونږ به نه کوي د ماسخوتن دغې سره به یو ځای وکړي الله تعالی وی کله چې مزدلفی تراکوز شي نفذكر الله یادوی الله تعالی لرا افزتم دې دکی علماء لیکلی دي افاز الاناء فاز الاناء دا د غنه ماخوذ دی فاز الاناء عرب هغه وخت کې وای کله چې لوخ ډک شي او د غنه په غاړو باندې اوبو بهږي نو عرب وی فاز الاناء وی لوخ چې بالکل ډک شو دې دې کې خوان پر د کید الله کتاب نه دې دې کې لفظ د افاضی ذکر شو دی سمانه ده اذا افزتم من عرفات ان کله چې په عرفات کې تاسو خو په اذکار باندې په دعاګانو باندې خماړه شوي چې سم د نه وساسي چې سم د نه سکی وساسي دا نه چې د تلې په عرفات کې پروتې پاغ دې کوم د له خوف درځي وځ شوي نه دا فاضل انا او نه ماخوذ دی فاضل انا دې ته وای چې لوخه د وبونه ډک شي په دې په غاړو باندې توشي دې ته ویل کېږي فاضه په عربی کې دې ته ویل کېږي نو اذا حفظتم ماندار چې کلم ځان خموړ کړی دی په دعاګانو سره په ذکر اسکار سره په تلاوت سره د الله تعالی په یاداش سره او بیا را کوزیږي چې بالکل ماړی شوی په ذکر باندې نو بیا په مزدلفه کې بیا الله یاد کوي بیا الله یاد کوي دې کې ماندا شوړه فذكر الله یادوي الله تعالی در عند المشعر الحرام د مشعر حرام په خوا کې چې هغه مزدلفه ده په مزدلفه کې الله تعالی یاد کوي وذکروه کما هداکم وذکروه او یادوی الله تعالی لرا کما هداکم لک سرنګ چې الله تعالی خودنه کړی دتا ستا نو سوال دې کرا دې مخ کې ویل چې وذکر الله بیا وای وذکروه الله یاد کئ نو سیدن مونږ یو ځل په خبر باندې نه پویو کنه یو آسان جواب خدا دې دا پښتانه خو بیخی بیا نه پویږي په یو ځل خبر باندې الله رته یو ځل ویل چې الله تعالی یاد کا مړ یادو وسو کیږي دا الله بیا وای چې الله یاد ک وره نو دا تاکید د پاره دا خبر او کله یو اسانه خبره ده دویم جواب علماء ذکر کړی دي اول وذکر الله الله تعالی یاد اول په جبه سره وذکروه کما هداکم مراد درین یاد اول دی په ځله باندې یوازې په جبه باندې الله مې یاد او په ځله کې هم چیرې الله تعالی یاد کا اسنه چې په جبه باندې په لاس کې سره تسبیح در سره په جبه باندې سبحان الله الحمدلله الله اکبر او په ځله کې چیرې حسابونه د بل سره شروع کړی دي نو په اول کې رته ویل چې په جواب باندې الله تعالی یاد کنو وذکروه کما هداکم په ځله باندې الله تعالی یاد کا په جواب او په ځله دواړو باندې الله یاد وا نور معنی علماء ذکر کړی دي او دریم جواب علماء ذکر کړی دي وذکر الله یادوي الله تعالی درا اول مطلق ذکر دي وذکروه په دې کې اشاره د دوام ته او تاسو ته ما ویلو په قران کې په ډیر ځینو کې اوامر ذکر شوی دی پای کی معنی د دوام او د استمراری نو سمانه دا شول وذکر الله الله تعالی یادوی عند المشعر الحرام د مشعر حرام په خوا کی چې مزدلفه ده وذکروه کما هداکم او همیشه د الله تعالی ذکر کوی لکه سرنګ چې الله تعالی ته خودنه کړی ده یواز یاسینه چې پاغه ده کې الله یاد کې او بیا راشي او بیا په کنزلو باندې سر شوی نه همیشه الله یادو همیشه الله یادو تفسیر خازن یو بل معنی کړی ده وَيَذْكُرُ اللَّهَ نَمَرَات چری ذکر دی وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ مُرَاد درین توحید د الله تعالی دی وَيَذْكُرُوهُ بِالتَّوْحِید الله تعالی یاد کی په توحید باندې یعنی اسنه چی سبحان الله الحمدلله الله اکبر وی او عقیده د توحید نه ذکر کوه خو چې عقیده د سره برابر چې عقیده برابر نه و د ورځ یو ک یو لاک زره سبحان الله الحمدلله وای سره د پیدا نظر کی چې عقیده برابر وی سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای وسب دل الله قبلی نو وذکروه کما هداکم وذکروه بالتوحید تفسیر خازن دغلی کلی کما هداکم لک سرنګ چې الله تعالی خودنه کړی ته تاسو ته الله د ته خودنه کړی دا یو قول لمبسرین دار کما هداکم کی دا کاف د پاره د تشبیه دی لک سرنګ چې رته الله تعالی خودنه کړی دا په هغه طریقه باندې الله تعالی یادوا یعنی دا الله تعالی په نومونه باندې فد الله په نومونه باندې قرآن کی اللہ تعالیٰ پر نور زیون کی وی کنا وللہ الاسماء الحسنا پدعوه بها او دویم دارے چی دا کاب تعلیلیہ دے دالی کری دی صاحب اللباب دا ذکر کری دی یا کاب تشبیحی دے پاغ طریقہ بنی اللہ تعالیٰ یاد کئی لکا سرنگی جرت اللہ تعالیٰ خودنا کری دا پاسمائی سپاتو دا اللہ تعالیٰ بنی یاد کئی اللہ او دویم دا کاف تعلیلیه دی نو اسمانه ودا کوي وذکروه یاد کئی اللہ تعالیٰ در کما هداکم زکا اللہ تعالیٰ تاسو ته ہدایت کړی دی زکه چې الله رته هدایت کړی دا بیا علت دی لپاره د ما قبل لوز کروه د پاره علت شو و ان کنتم من قبله او یقینا وی تاسو مخکر دینا من الضالین خامخا د گمراهانو نه وی خامخا د گمراهانو نه وی و ان کنتم من قبله دې کې دا ان چې دا ان مخفف عن المثقل یعنی اصل کې دا انه انه دا په اصل کې او بیا دا غنه مخفف شوی نو تاسو مخکیم دا ویل شوی چې کله ان مخفف راشي نو ان مخفف عن المستقل کی معنا د مستقلی معنا رسی د مستقلی نو ځکه تاسو ما دا ترجمه وکړه و ان کنتم یقینا و تاسو من قبل مخکر دین ال من الضالین خامخا د گمراهان نو وی علماء لیکلی دی و المراد منه الجهل بالایمان و بطرق الطاعات و دې ذکر زولان نو مراد دار چې تاسو د ایمان نه جاهل وي پوره ایمان تفصيلات د معلوم نو او دغه سي مراد درينه طرق الطاعات دي من قبله دا هو زمير چاته راجي دي نو یو قول دار چې دا زمير راجي دي هدايت ته الله چې تاسو ته هدايت نو کړي نو مخکر دي نه تاسو گمراه وي د ایمان په تفصيلات باندې نه وي پویا او دغه سي د طاعات په طریقې باندې نه وي پویا دویم قول لري چې زمیر راجه ده قران کریم ته راجه ده مخکې د نزول د قران کریم نه تاسو در الله تعالی په دین باندې نه پویدلای یا دا زمیر راجه ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ک الله تعالی دا پیغمبر نه ور لګل ان تاسو مخکې ردینه گمراه وای مخکې به دین وای ته ایمان په تفصيلات باندې تاسو نه وای پویا د ایمان په تفصيلات باندې نه وای پویا و ان کنتم من قبله او یقینا وای تاسو مخکې در لګل د دې پیغمبر نه یا مخ کی در علی گلو در قران کریم نه یا مخ کی ہدایت نه لمن الضالین خامخ وید گمراہان نه تاسو گمراہ وای ثم افیز من حيث افاز الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم دی آیات کی یہ اعتراض دیو داغی جواب ثم افیز بیا را کوزی گئی من حيث افاز الناس دا غزینہ چ داغینہ خلق را کوزی گی نسوال در ازی مخ کې ویل اذا فزت من عرفاتن عرفات نخ یوز در کو شوی دی اوس بیا خطر لګیا برا کو دیږي ثم افیز من حيث افاز الناس دا بیا ذکر شوی دی نو جواب دغه دا دی چې اول په طریقې د اخبار سره الله تعالی ویل چې عرفات نه وګره کو دیږي اوس دا په طریقې د امر سره دی بس کوم شی پر شو دواندی نو مخ کې چیرې اول اخبار او چیرې په طریقې د امر سره دی نو دا سوال ناراضي ثم افیذ بیا را کوزیږي د عرفات من حيث افاض الناس دا غزینه چې را کوزیږي دا غنه عام خلق دا الناس نو مراد څوک دي یو قول لري چې مراد دي نه عرفت مراد دي بس هغه ته طریقې معلوم دي او یو بل سره تل دي نور ملکونو ناګه ته تغه نه دي معلوم خو هغه ته ګوري دا غي دا غزینه را کوزیږي دویم قول داري او دا ډیر بهترین قول لري چې دینه مراد ابراهیم علیه السلام او دا غي تابعداران تی مراد دي من حيث افاض الناس ابراهيم عليه السلام او داغي تابعداران چې رقم زين را کوز شوی دي نو دا غزين تاسو مرا کوزيږي او غزي کوم دي اذا افستم من عرفات نا غرا کوزيدل د عرفات نا مزدلفي ته دي نو دا غزين ابراهيم عليه السلام را کوز شوی اسماعيل عليه السلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نو داغي د ابراهيم عليه السلام تابعداران چې رقم زين را کوز شوی دي کمزې تراغلي دي پس تاسو ما کار کوي نو داغي تابعداري وکي واستغفر الله او بخنه غواړی د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی لري رحم کوونکی لري واستغفر الله د الله تعالی نه بخنه غواړی حج لته نه د الله تعالی نه ډیر زیاده بخنه غواړی الله تعالی دې زمونږ استادو په جبو باندې په هر وخت کې د استغفار د دې الله تعالی راولي ګورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګناهونو نه پاک پیغمبر دی او په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمای چې زه په یو ورځ کې سل زله او یا زله زه استغفار ویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دا نبی علیہ السلام ګناهګار نو خو زمونږ استاد سره لپاره تعلیم دی چې خلکو استغفار ډیر زیات وای استغفار ډیر زیات وای او په حدیث کې راغلی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته نسبت کړي چې علیکم بلا اله الا الله والاستغفار لا اله الا الله استغفار ډیر زیات وای ځکه ابلیس دا اعلان کوي و اهلکت الناس بالذنوب ما خلق په ګناهونو باندې تباہ کړل وای و اهلکونی بلا اله الا الله والاستغفار خو زما هم بیخ بنیاد ویسته په لا اله الا الله په استغفار باندې اکثر خلک وای یاره کده شیطان ماریدلی وای د سره ما کتلی خو وای دا د سره ما څه چل کړی چل چې ورسره کې لا اله الا الله استغفار ډیر وای دا پاغې باندې داسې لکه ایټم بم دی پاغې باندې دا داسې لکه پاغې باندې چې مزایل ورشته دي په حدیث کې راغلل کنه ابلیس وی ما خلق په گناهونو باندې تباہ کړل خو زی تباہ برباد کلم پلا اله الا الله په استغفار باندې تباہ کړم الله تعالی دې زمونږ واستو نصیب نو مونږ او تاسو گناهونه کو بیا استغفار ته شری توجه نشته او به بیخی غافل یو نو وکړ دار چې مونږ دې کې ډیر زیات چیرې په ملرنه وکړو په هر ټیم کې چیرې مونږ استغفار وایو او که بیا په هر ټیم کې نشویللې نو سار یو سل ځله استغفار سحر وایو یو سل ځله چیرې ماخام وایو مسخوتن چې کله ود کې ود خپل عادت وګرځو ان شاء الله الله تعالی زموږ او تاسو ګناهونه معاف کړي او دا ګناهونه مونږ او تاسو داسې وګڼو په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان المؤمن یرا ذنوبه کانه قاعد تحت جبل مؤمن مسلمان به خپل ګناه داسې ګڼي چې معمولی ګناه مکی لکه څه چې یو غر لاندې ناسې ما او یا خاف ایقع علیه نزدې چې دا غر پر راکینی دا مؤمن مسلمان به خپل ګناهونه داسې ګڼي لکه څه چې داسې یو غر لاندې ناسې ما چې نزدې چې دا غر را باندې را پریوزي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان الفاجر یرا ذنوبه کذباب مر علی انفه فاجر او فاسق او بیدین انسان هغه ګناهونه کوي خدا گناهونه او تدا سخکاری لکه دا غی په پوزه باندې یو ماشه کینی یا مچ کینی ودس چلو کی دا د منافق انسان او د بیدین انسان د علامه د گناه او تاړو گناه کاریم نه لکه دا چا په مخ باندې دس یو مچ تیریږي یا یو ماشه دا په دس چلو کی وس او مؤمن مسلمان به خپل گناه دومره غټه غنی لکه دا چې زره غر لاندې پروت یو ما باندې د غر را غورځيږي دا گناہ به دومره غټه کړي یو شی به دا غني الله تعالی دې زموږ او تاسو دغه عقیده نصیب کړي ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کړي فاذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخرۃ من خلاق دی آیات کی عقوب د مینا ته اشاره ده او د حج کوونکو یو قسم بیانیږي چې هغه بدبخت حاجی صاحب دی او درېمه خبره په دې آیت کې بیانیږي الله تعالی رد کوي په د جاهلیت ته زمانی پر سمان نه نو درې خبرې شولې یو خبره دا شوله عقوب د مینا ته بدی کې اشاره ده او دویمه خبره په دې کې یو قسم د حاجی صاحب بیانیږي چې هغه بدبخت حاجی صاحب دی او درېمه خبره رسمي باطل د جاهلیت والو باندې الله تعالی رد کوي فإذا قضيتم مناسككم نکلچی پورا کیتا سو عبادت افعال د حج خپل پورا کی تفسیر خازن لیکلی دی قضيتم یعنی فرغتم من حجکم و عبادتکم اذا فرغتم کلج فارغ شیتا سو من حجکم و عبادتکم د حج او د عبادت نکله فارغ شولای کلوازگار شولای پذکر الله نو یادوی الله تعالی درا ک ذکرکم اباکم بشان د یادول استاد سبانی پلاران استاد لرا او اشد ذکر بلکی زیات پ ذکر کی بلکی ذکر چری زیات تدی کہ اللہ تعالیٰ غدوے میں خبر ذکر کی دا اول خبر فإذا قضیتم مناسککم فذکروا اللہ کذکرکم آباکم مراد دے ذکر دے پا منا کی او رد چرے پا جاہلیت والا بانی پا دی طریقہ دے کھر بچی جاہلیت والا پا منا کی وراجہ مشول نو بیا بیر خپل و مشران و پخریے کولے خپل نسبونا پا بل بانی اچت گنل او دمر پوری تفسیرونی لکلی دی فنظم او فنصر دوانو کی وی رخپل مشرانو مرسی وی کولی دیر پار بے اشعار جوڑ کریو دیر پار بے نظمون جوڑ کریو دا خپل پلار او دا نیکا او دا خپل قام قبیلی او دا خاندان دا غب کول سپتون وی پایی کول اللہ تلا پا غیبان رد ذکر که وی اللہ تلا یادا وی پا عظمت سر دی دیکی دار پلار او دا نیکا دا یاداش زین دی بلکی اللہ تلا یاد کر که ذکرکم آباکم پشان دا یادا ول استاسو بانی پلاران استاسو لرا ذکرکم آباکم نیو اللہ تعالیٰ پاغی بندی اللہ تعالیٰ پاغی بند رد ذکر کا یا دوی اللہ تعالیٰ ذرا پشان دیا دول استاسو بانی خپل مشران لرا لگا سرنگی تاسو خپل مشران یا دوی نو اللہ تعالیٰ پا عظمت سر یاد کی دیجا کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بلا معنی ذکر کردی جو دیر بہترین معنی دی سو معنی دی پر آیت کی دان پی پویا کی او ټول تفسیرون دیر بہتر دی غور دی دیو جنزان پی پویا کوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر خازن لکھلی دی وے ک ذکرکم آباکم مراد دین داد ک ذکر سبیان صغارا الآباء لک سرنگ چی ماشومان خپل پلاران یادای نو اے خلق او تاسو اللہ تعالی یاد کئ ک ذکر سبیان صغارا الآباء لک سرنگ چی ماشومان خپل مور او پلار یادای او بیا خصوصا په وخت د تکلیف کې نو اواز چې اواز چاته کوي خپل مور ته اواز کوي خپل پلار ته اواز کوي اے پلارا اے دا جی اے بابا اے دادا هغه ته اواز کوي نو مقصد پدې کې دا دی چې تاسو الله تعالی دا سیات کوي لکه سرنګ چې ماشومان خپل مور او پلار یادای او بیا خصوصا په وخت د تکلیف کې نو تاسو مدغه سی الله تعالی یاد کوي که ذکر کوم اباکم پشان د یادول پشان د یادولو د ماشومان باندې خپل مور او پلار له نو دغه سی تاسو الله تعالی یاد کوي او اشد ذکر بلکې الله تعالی د دین زیات یاد کوي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او تفسیر خازن هم دغه ترجمه چره کړی دی یو بل قول نقل لے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یو بل قول چره نقل شوی دی اغم ډیر بهترین قول لے وای ک ذکر کوم اباکم او دا قول چره امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای د دین مراد دار چی هر کله د یو انسان مور او پلار په بدی سره یاد کړی شي او هغه ته کمزلی وکړلی شي نو انسان لپاغی باندې غیرت ورزی انسان لپاغی باندې غصه ورزی او د مور او پلار طرفداری کوي او د مور او پلار د طرف نه چری جوابونه کوي هغه مدې مقابل تا نو که ذکر کوم اباکم لکه سرنګ چې تاسو په خپل مور او پلار باندې خپه کیږي خپل مور او پلار یادوي په عزت او په احترام سره او څوک چې دغه به حرمتی او کی دغه به عزت او کی نو تاسو د مور او پلار طرفداری کوي په غیږ نو دې کې معنا څه شو کله چې الله تعالی ته څوک د الله تعالی به حرمتی کوي څوک الله تعالی ته نسبت دولت کوي یا څوک الله تعالی ته نسبت د شریک کوي نو تاسو په دې کې د الله تعالی طرفداری کوي یعنی د الله تعالی توحید بیان کوي په غیږ باندې دلایل وایي د قران او د حدیث نه کذ ذکر کوم اباکم او اشد ذکر بلکې دا غي نمزيات بلکې دا غي نمزيات او یو بل معنا علماء ذکر کړی دا استادان به دا ذکر کوله وای مراد د دې نه دار چې لکه سړی خپل مور او پلار یادای په یو واری سره یادای انسان خو دا په خپل پلار کې خصوص دانه و چې زما د پلار سره زما په پیدایش کې بل څوک مشرکو نو دغه سي الله تعالی سره هم تاسو بل څوک مشرکو وي که ذکر کوم اباکم او شد ذکر بلکې زیات دا غینه فمن الناس بعض خلقنا مې یقول هغه څوک دی چې وای یو اولنی قسم د حاجی سیبداره مې یقول هغه څوک دی چې وای ربنا ارا و زمونږه آتینا فی دنیا راکی مونږ ته په دنیا کې راکی مونږ ته په دنیا کې څه شی مونږ ته راکی مطلوب نه زمونږه مطلوب راکی مونږ ته په دنیا کې یس مونږ غواړو آتینا فی دنیا راکی مونږ ته په دنیا کې ما نوریدو څه شی مونږ غواړو یا مطلوب نه زمونږه مطلوب مونږ ته راکی و ماله فی الاخرته او نبی داغره پاره په اخرت کې من خلاق ان صبرخه او صحیح سر ثواب او د اجر اولنی قسم د حاجی سیبدار چاغه حج لر دیره پاره ترې دی چې په حج کې ځان د پاره دنیا وغواړي بس الله مال راکا الله دنیا راکا الله گاڑی راکا الله جیداد راکا زامن راکا الله دومره دکانونه راکا دومره موټری راکا بس نخته دې نخته دې په عرفات کې دغه دعا ده په مزدلفه کې دغه ده په مینا کې دغه ده په طواف کې دغه ده په بیت الله کې دغه ده او په مقام ابراهیم کې دغه دعا ده صفا مروه کې دغه دعا ده بس ټوله دعا ده دعا ده دعا ده بس الله زخر دې پر راغلی منه بس دغه راک الله تعالی وی دغه بدر در کی لیکن وماله فی الاخره من خلاق نو وی د پاره په اخرت کې من خلاق ان صبر خو نه دی لپاره صبر خو نه برخه د ثواب دی لاړه ختم شول بس ارسه ختم شول ها مفسرین دې کلی کړی دی وای ک مراد درینه مسلمانی الا ایتوبا مگر کدا توبه وباسی نو بیا به الله تعالی په دې باندې مهرباني کوي الله تعالی په مهرباني کوي الله بوله بیا صحیح صبر کوي خو که توبه و نه باسی نو لاړ حاجی سی به اسه غرق شو لاړ اسی خپل مال مولګاو اسی چې خپل سفر موک او هیڅ اجر او ثواب ته میلاو نشو ومنهم من یقول بادر دی حاجانو صاحبانو نه اغدی یقول چې وای دعا غواړي ربنا ایرب زمونږه آتینا فی دنیا راکی مونږ ته په دنیا کې حسنتن خیسته ژوند د شریعت مطابق دی آیات کې الله تعالی دویم قسم ذکر کړي د حاجانو اغه سره نیک بخت حاجی صاحب دی تلې دی حج لاله اوس چې دعا غواړي نو دا غواړي الله تعالی مونږ ته په دنیا کې مخیسته ژوند راکړي او فی الاخرته حسنه او په آخرت کې له خیسته ژوند راکړي چې هغه جنت دی دنیا سواله مو کې صحیح در دنیا سواله مو کا خو لیکن اصل قیامت او د معافی او د بخشش او د مغفرت دعا وکړي نو دې ته نیک بخت حاجی صاحب ویل شوی حسنه د دې دومره معنی علما ذکر کړی دي تاسو به ته حیران شئ بس ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تاسو غوغوری تفسیر ابن کثیر اغا مختلف عبارات ذکر کړی دي خو زه دغه ټول خلاصه تاسو هم کبه دغه یو تفسیر کینه او په بل کې بیا وګورې پاغه کې ورته ملاو شي حسنین مراد چیرې په دنیا کې مطلوب هر قسم مطلوب دي لکه الله تعالی په دنیا کې مونږ ته عافیت راکې روغ صحت راکې په دنیا کې پراخ کور راکې نیک او خوش اخلاق زنانت مراد ده دغه سي پراخي د رزق ته مراد ده او دغه سي پیدا ورکون کې علم ته مراد ده نیک او مقبول عمل ته مراد ده نیک آسان او نرم سورلی ته مراد ده او دغه سي نیک صالح اولاد ته مراد ده د ټول معنی چې حسنی کې داخلي دا تاسو تفسیر وګورئ یو به یو معنی کړي بل به بل معنی کړي د ټول پرې کې داخلي روغ صحت راک مونږ ته پراخ کور راک خوش اخلاق او نیک زنانه راک پراخ رزق راک پیدا ورکون کې علم راک او دغه سي مقبول عمل لا تنصیب کا نرم سورلی را تراکا الله تعالی نیک صالح اولاد راکا حسنه دا ټول پدې کې داخلي او تاسو ته ترجمه وکړه حسنه مراد چې خیسته ژوند دی شریعت مطابق الله په دنیا کې را تر شریعت مطابق زندگی را کدام حسنه در ټول نه بهترین حسنه ده او په الاخرت حسنه او په اخرت کې خیسته ژوند راکا چې هغه ژوند د جنت دی او قنا عذاب النار او بچکی مونږه د اور د جهنم نه د اور د جهنم نه الله تعالی بچک حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو روایت ذکر کړی دی وای چاله چې الله تعالی شکر گزار زړه ورکی او ذکر کوونکی جب الله تعالی چاله ورکی او صبرناک بدن ورکی نو دلته د دنیا او د آخرت حسنه ورکړل شول په زړه کې دی زړه دې سره شکر گزار دی جب دی ذکر کوونکی دی او بدن دی د الله تعالی په دین باندې په تکالی په باندې صبر کوونکی دی نو دی انسان ته د دنیا او د آخرت حسنه ورکړل شول دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی او بل معالم التنزیل لیکلی دی وای چاله چې الله تعالی اسلام ورکی د اسلام مطابق زندگی تیرول چاته الله تعالی د قران علم ورکی او چاته الله تعالی اهل عیال ورکی او مال تو ورکی نو دته د دنیا او د آخرت خیر ورکړل شو ته دین اسلام مطابق زندگی تیرې الله تعالی د قران علم هم درکړی دی اهل و عیال هم درکړی دا بیبی درکړی دا او بیا د اولاد هم درکړی دی او دا غی سره څلورم نمبر کې مال هم درکړی دی نور د الله نه سوړی خو د دنیا او د آخرت خیر دی بستغه الله تعالی دې دغه د ټول مؤمنان مسلمانان نصیب کړي او الله تعالی دې دغه دویم قسم چې کم حاجیان دي الله تعالی دې مسلمانانو حاجیان دغه سی وګرځي الله تعالی دې دغه سی وګرځي د مؤمنان مسلمانانو حاجیان صاحبان دغه سی وقنا عذاب النار او بچکی مونږه د اور د جهنم نه الله تعالی مونږ بچکا اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب اولئک دا کسان لهم د دیو د پاره نصیب برخه ده مما کسبوا د وجه د هغه عمل نه چې دیو کړی دی والله سریع الحساب او الله تعالی دې زر حساب والا اولئک دا اسم اشاره ده مشار الیه غواړي غوره کول پدې کې دا دی چې دا دوه فریق تر راځي دي اولئک هغه ولنې فریق چې هغه صرف دنیا غوښتلې وه دا غیر پر نصیب ون برخه ده مما کسبو ده هغه څنګه چاغي کړی ده هغه ته صرف دا غي د دنیا برخه میلاو شي او اولایک دا غبل چې دنیا و آخرت دوانه غفتلې دي نو دا غي د دعا چې کومه د دنیا برخه ده هغه به ته دنیا کې میلاو شي او د آخرت چې کومه برخه ده هغه به ته میلاو شي نو په دې کې کم تضاد دي څوک یې دی اولایک کی اشاره ده اولنۍ ته اولنۍ ډلې ته هغه بدبخت حجی ته او دا څوک یې چې اولایک کی اشاره ده نیکبخت حجی ته نو تاسو ته مال اولایک دوانه ته اشاره ده وکي او مما نصیب و مما کسبو هغه چا چې دنیا غوښتلې ده نو هغه ته دنیا برخه میلاو شي او چا چې هغه آخرت او جنت غوښتلې ده هغه ته هغه میلاو شي نو تیږي څه مشکل لري پکې اوسه نو بس دغه دوانه ته بده کې اشاره ده والله سریع الحساب الله تعالی دې زر حساب کوونکې الله تعالی به حساب کوي خو لیکن الله تعالی به ډېر زر حساب کوي مختلف قسم روایت پکې راغلي دي الله تعالی چې قیامت کې کله الله تعالی حساب شروع کړي نو مختلف روایت دی پر ایک یو روایت کرا غلی دی چې الله تعالی به دومره زر حساب وکي لکه یو یو یو ساروی چې لوشل شي دغه نه پی کیسوک شوده دغه نه کی لوشیغه نو د دوه وقفو په میند کې کله زنانه یا نارینه چې ساروی لوشي نو لګي ول وشي بیا چې لګو ته بچي ور پریک دی هغه دی غولانس کې د شوده لګ نور راجم شي هغه بچي ته ور پریک دی بیا د زر دغه تلری کې هغه بچي تلری کې بیا په شروع کې ویل وشي د دې دوه لوشلو په منځ کې چې دا کم وقفه ده الله تعالی به حساب کتابو کې و دومره وخت کې الله تعالی به دومره زر حساب کتابو کې یعنی دا نه چې خلق ډیر دی یا چې د حساب کتاب زیات دی نو دا به ډیر وخت د الله تعالی نه اخلي. نه نه، چې حساب کتاب شروع شو نو بیا ډیر زر کیږي. په بل روایت کې راغلی دی په مقدار د رب د سترګې باندې طرفت عین لپاره راغلی دی، یعنی الله تعالی په دومره وخت کې حساب کتاب وکړي لکه د رب د سترګې په مقدار. دا کنایه ده، خلق وی دا کار د سترګې پر رب کې دا کار وکړه، دا کنایه ده ډیر زر نه لکه تعریف په دې کې وکړه، نو حساب به دومره زر وشي. په یو روایت کې راغلی دی مؤمن مسلمان چې فرض مون په څومره وخت کې کوي په څومره مقدار کې کوي الله تعالی په دومره وخت کې دا خلقو سره حساب کتاب وکړي. فرض مون چې مؤمن مسلمان په څومره وخت کې کوي بس په دومره وخت کې به حساب کتاب وکړل شي. او په بل روایت کې راغلی دی په دنیا کې چې د سحر نه وخله تر د غرمې پورې څومره وخت دی د دنیا د ورځې، نو د دنیا د ورځې د سحر نه تر د غرمې پورې څومره ټیم دی په دومره ټیم کې الله تعالی حساب کتاب وکړي. ان الله سریع الحساب، الله تعالی دې زر حساب کتاب والا. او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ویلی دی وای په دې کې اشاره د دې ته چې بنده دې په دنیا کې د اعمال صالحو کوشش وکړي او په هر وخت کې ریزان سره حساب کتاب وکړي ډیر پاره چې دته د آخرت حساب آسان شي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی د دیو جن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویل اے خلکو وای حساب وکړي ریزان سره مخکې ردینې چې تاسو سره حساب وشي. وای نن د عمل ورځ د حساب نشتري، سبا حساب شتري بیا به عمل نه. نو امام قرطبی وای والله سریع الحساب، الله تعالی ذکر کا چې خلق د نیک اعمال کوي او د ځان سره د حساب کتاب کوي، د ځان سره د محاسبه کوي. وذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ومن تاخر فلا اسم علیه. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا وذکر الله دا عطف دی په مخ کې فذکر الله باندې، مخ کې یو ذکر شوی فذکر الله عند المشعر الحرام او په میان کې دا جمله معترضی ذکر شوی. وس الله تعالی بیا وی چې تاسو الله تعالی یادوي، الله تعالی یادوي په غورز معلومو کې مراد د دینه غورز د ایام التشریق تی مراد دی، الله تعالی په هغه کې یادوي. وذکر الله یادوي الله تعالی لره. او تفسیر خازین غخپل معنا بیا زړه په دې ځکم کړی دا وذکر الله بالتوحید، الله تعالی یادوي په توحید سره، یعنی عقیدم د توحید ساتي. فی ایام معدودات په غورز شمارلې شو کې بس دغه سو ورځې دی شمار په دغه کې خو الله تعالی ډیر زیات یادوي، ډیر زیات یادوي. مفسرین لیکلي دي ایام معدودات نو مراد چره د ذوالحجې یو لسمه دو لسمه دی رسمه تی مراد ده، هغه ته ایام مینام ویل کیږي، ایام التشریق هغه ته ویل کیږي. نو په دغه ورځو کې الله تعالی ډیر زیات یادوي، یو لسمه دو لسمه دی رسمه د ذوالحجې. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی، تفسیر المنار روایت ذکر کړی دی وای انه علیه الصلاۃ والسلام کان یکبر بمنا تلک الایام وعلى فراشه وفی بستاته وفی مجلسه وفی ممشاه فی تلک الایام جميعا. وای په دغه درې ورځو کې یو لسما دو لسما دیار لسما نبی صلی الله علیه وسلم په مینا کې، نو نبی علیہ السلام په هر حالت کې الله اکبر د ذکر کاو علی فراشه، که نبی علیہ السلام په پروتو نه هم به دغه ذکر کاو، که په خیمه کې به نبی علیہ السلام به دغه ذکر کاو، که نبی علیہ السلام به ناسو نه ذکر به کاو، که روان به نه هم به ذکر کاو. په مینا کې یو لسمه دو لسمه دیر لسمه دا درې ورځې چې دی په دې کې خصوصا ذکر پکار دی. تفسیر المنار دغه ذکر کړی فی ایام معلومات په ورځو معلومه کې فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ومن تاخر فلا اسم علیه. دې آیت باندې ځان فویا کوي فمن تعجل نو چا چې تادی وکړل فی یومین فپوره کولو د دغه دوه ورځو کې فلا اسم علیه، نشته لري ګناه په هغه باندې. ومن تاخر او چا چې وروستوالی وکړه درېمې ورځې ته چې هغه دیارلسمه ده فلا اسم علیه، نو نشته لري ګناه په هغه باندې. درې څه معنی ده؟ په دولسمه ورځ باندې د دولسمې ورځې ته په دولسمه ورځ باندې تلل هغې ته ویل کیږي یوم النفر الاول. په دغه کې چې تاسو ګورئ په تفسیرونو کې دا به تراشي یوم النفر الاول تی هلته کې ذکر شوی دی، او دیارلسمې ورځې ته یوم النفر الثانی ویل کیږي. او په دې آیات کې الله تعالی رد کوي پر رسم د جاهلیت والو باندې. بعضې خلکو به درېمې ورځې ته یعنی دیارلسمې ته تاخیر واجب ګڼه، او بعضې به هغې ته چیرې ایساریدل ګناه ګڼله. الله تعالی په دواړو باندې رد وکړه. وس دان په مسله باندې پوی کوي. فمن تعجل فی یومین چاچی تلوارو کا په پوره کولو د دغه دوه ورځو کې یعنی سمانه ده دا یومین نمرات چیرې دویم ورځ ده ورستو د وشتلو د جمراتونه په یولسم او دولسم باندې په یولسم ورځ باندې شیطانان وشتله حجان صاحبان په غیبانې پوی جمرات هغې ته ویل کېږي جمریه وشتلی په یولسمه باندې او بیا د دولسمې په ورځ باندې بیا جمرات وشتله د زوال نه وروستو درې جمرات یې وکړله یو چیرې وړوکې جمره ده دویم چیرې بیا استاد او دریم چیرې بیا کبرا غټه ده او بیا په یویشت کاڼو باندې بیا مکې مکرمې ته راغې. نو فمن تعجل فی یومین چا چې پوراوالی وکړه چا چې تلوار وکړه په پوره کولو د دغه دوه ورځو کې چې شیطانان یې پوره کړل ویشتله او جمرات یې پوره کړل په دولسمه ورځ باندې راغې بیا مکې ته فلا اسم علیه په ده باندې په دې کې څه ګناه نشته رې. ومن تاخر او چا چې تاخیر وکړه څوک چې وروستو پاتې شو دیارلسمې ورځې ته په دیارلسمه ورځ باندې د زوال نه وروستو هغه شیطانان یې ویشتله او بیا مکې ته راغې الله وی فلا اسم علیه په ده باندې هم څه ګناه نشته رې. نو په دې کې مقصود څه دی؟ رد دی په رسم د جاهلیت والا باندې چا به د تاخیر ګناه ګڼله او چا به د تاخیر واجب ګڼه. زمونږ استادانو بیل دی کې یو بله مسله مونږ ته معلومه شوله. مسله معلومه دا شوله چې یو کار مستحب دی هغه فرض ګڼل یا واجب ګڼل دا ګناه ده. دا سره ده ګناه ده. یو کار چیرې مستحب دی په دې کې لم گنجایش تر په دې کې د لم گنجایش تر اوس یې ته خامخا فرض ګڼې چې دا به داسې کې نو دا ګناه ده. دا چیرې بیا بدعت دی دا بیا ناجایز دی داسې به نه کې. که چا په دولسم ورځ باندې خپل د زوال نه وروستو د شیطانانو ویشتل هغه پوره کړله او راغې مکې ته لوی ګناهګار نه رېده او که څوک دیارلسمې ته هم پاتې شو د زوال نه وروستو بیا شیطانان ویشتله جمرات یې وکړله او بیا مکې ته راغې په دې باندې هم ګناه نشته رې. بس خبره خلاصه شوه. نو اوس په دې کې اوس یا دا یا واجب ګڼل یا چیرې دې تاخیر ناجایز ګڼله دغه صحیح نه دي. په درې ورځو کې جمرات چیرې حاجیان صاحبان جمرات ولي شیطانان دا ولي د هر یو کاڼي سره الله اکبر دغه به وی او کاڼه چیرې ولي په هغه شرعي طریقه باندې په کومه طریقه باندې چې علماو ذکر کړی دي. لمن اتقا د رچا سره متعلق دی. یو قول دار چې لمن اتقا دا متعلق دی فذكر الله سره وذكر الله الله تعالی یادوي. نو دا الله تعالی دا یادول د چا لپاره دی؟ لمن اتقا چا کې چې تقوا پرهیزګاری وي. نو چا چې تقوا پرهیزګاری نو هغه الله تعالی زیات یادی. یا بل معنا علماو ذکر کړی ده لمن اتقا التخير لمن اتقا په چا کې چې تقوا پرهیزګاری دا غره پاره دغه اختیار دی کبه دولسم ورځ باندې د زوال نو ورستو جمراتو ناراضی مکی ته او که دیارلسم ورځ ته ایساری نو چا کې چې تقوا پرهیزګاری دا غره پاره دغه اختیار دی التخير لمن اتقا. د دې ټولنه یو بل معنا بهترینه ده لمن اتقا المغفرة لمن اتقى دا لمن اتقى دا خبر دے مبتلای حضرت دا المغفرة لمن اتقى بخشش دا هغه چار پاره دے چې هغه پزان کی تقوا پرهیزګاری پیدا کړي تقوا پرهیزګاری ځان کې پیدا کړي. دا دیو جنا ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې لیکلی دي وای لمن اتقى دا ولی ویل شو وای په دې کې حاجانو ته یو توصیه دا کله چې د حج نه واپس راشي نو دا خپل ټول زندگی داسې په احتیاط او تقوا پرهیزګاری سره تیر کا لکه څنګه چې دغه سو ورځې دي د حج تیرې کړلې. لمن اتقا المغفرة لمن اتقا بخشش د هغه چا لپاره دی چې هغه همیشه لپاره بیا تقوا پرهیزګاری وکي ځان کې تقوا پرهیزګاری راوړي. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې حاجی صاحب د الله درضا لپاره حج وکي او رفس او پسوق او جدال پکې ونه کی نو دا د ګناه نه داسې پاک شي لکه په کوم ورځ باندې چې دا د مور نه پیدا شوی او مور زیږولې و. کله چې ماشوم د مور نه پیدا شي خدای د ګناه نه بالکل پاکی کنه. نو دا د ګناه نه دغسې پاک شي. یو بزرګ علماو ذکر کړی دي واقعیت ډیر زیات دی په دې کې خو زه به دغه یوه خبره ته وکړم. یو بزرګ وایي چې د حج نه چې دی واپس راغلی وم وایي کور ته وایي د ګناه کولو یو وسوسه مې په زړه کې راغله اراده مې وکړله چې دا پلانې ګناه کوم. وی غیبانه اواز راته وشو چې تا چیرې حج ته نه دی کړی وای دوه کړه تر باندې دا اواز وکړه چې تا حج نه دی کړی که چېرته تا حج کړی وې نو تا به دې ګناه اراده نه کولې. وی بس دا گناہ نہ چرے سم نسبت شوما غیبانہ آواز ربانے وشو غیبانہ چې تا حج نه کړې یو ځل وی بیا مې غونا ته اراده وکړه وی بیا ربانی आवाज وکړه چې تا حج نه کړې معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دی ډیر واقعیات دی چې شته یو کتاب دل کې لیکلی دی خو بهر حال کوسه غټول واقعیات وایو نو بیا وخرانه ډیر زیات زی نو لند حاصل خبر دا شو خلاصه خبر دا شو لمن اتقى المغفرة لمن اتقى دا بخشش شبه دی کم احادیث کراغلی و کم پزائل لاغلی دی نو دا هغه چاره پار دی چې کم حاجی سیب ځان کی تقوا پرهیزګاری پیدا کی الله دی مونږ او تاسو ټول پرهیزګاران کی ټول دی الله تعالی مونږ پرهیزګاران کی و یو حاجی سیب واغه لبیک اللهم لبیک هغه بویدا چې وهلی په حج کې په طواف کې او په منا کې په مزدلفه کې دغه سی پار دی کی دا دغه به ویلی وای جواب بو تغیبانه کی دا چې لا لبیک لا لبیک ستا چره لبیک وانا خدا رچی الله تعالی ز حاضر یم ستا په دربار کې حاضر یم الله تعالی ستا په دربار کې حاضر یم وای دا غیبانه واد بو ته کېده چې لا لبیک لا لبیک ته حاضر نه ستا حاضری قبول نه ستا حاضری قبول نه یو ځوان حج لته دی هغه چې دې سړی دا دغه ووري د ډیر جت څخه پښو او ډیر پریشان شو ډیر څخه وجړل نو دا دې سړی ته ورنږدې شو ته دا आवाज اوري چې ته لبیک یو نو تا ته ویل کې چې لا لبیک اغه وچ او د سو کارو نه زه حج درازمه او هم ته د قواس کی نو غزوانو ته وی چې د غواز ته کیږي خو ته د قلار څخه نه چوس نه کیږي نه قبليږي خور مرزاوله وینا نه دا به زه خامه خار ازمه او اگر کما ته دغه ویل کیږي دا به زما د ګناه د وجنه ویل کیږي خو یو وخت به په ما باندې الله تعالی رحم وکي یو زله چغه وکړه لچ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دا چغه چې ویلله نو आवाज ته وکړل شو چې ستا لبیک چره اغه قبول کله شو نستا حاضر قبول کله شو نستا اعمال قبول کله شو او ستا گناهونه ټول ماف کله شو نو همت پکار د شزان سره د ګنا نه بچ کی پدې کې وړیر زیات زمونږ استاد د ګناهونو بخشش پدې کړي وعلمو فوی شی انه الیه تحشرون چې الیه خاص الله تعالی ته تحشرون جمع وکړي شی تفسیر خازن وای په یجازیکم باعمالکم نو استاد د اعمالونو بدله وتاست در کله شی او علماء ذکر کړی دي پدې کې وعلموا انه الیه تحشرون پدې کې اشاره ده ته چې دا حج د حج دغه مختلف د وطنونو خلق چې راځم شوی دي او تا چې د احرام دي تړلې دي نو د احرام چې رستا په منځله د کفن باندې دي او د مختلف ملکونو نه چې د دیر شو سلوي خو 50 لک خلق راځم شوی دي دا ته څه وګڼه لکه دا چې میدان محشر دی انه الیه تحشرون د دینه چې دیغه میدان محشر ځان ترایت کا قیامت ځان ترایت کا او دا د سیو غاڼه لکه چې په قیامت کېما نو ځان د ګناهونه بیا انسان په دی باندې د انسان ګناهونه معاف کیږي او د انسان نه ګناهونه پاتې کیږي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام